کیا بھلا آپ کے سوا دیکھوں، کیا بھلا آپ کے سوا دیکھوں، کیا بھلا آپ نظروں میں ہو تو کیا دیکھوں، آقا آپ نظروں میں ہو تو کیا دیکھوں، گلی کوچوں میں مدینے کی کاش اپنے کو جا بجا دیکھوں، کاش اپنے کو جا بجا دیکھوں، آپ نظروں میں ہو تو کیا دیکھوں، آپ نظروں میں ہو تو کیا دیکھوں، پہنچوں اس طرح آپ کے در پر، پہنچوں اس طرح آپ کے در پر، زخم زخم رو سرتا پا آپ نظروں میں ہو تو کیا دیکھوں، آپ نظروں میں ہو تو کیا دیکھوں، مجھ کو حاصل ہو دین کی میرا آج، مجھ کو حاصل کاش جلووں کی میں عطا دیکھوں، کاش جلووں کی میں عطا دیکھوں، آپ نظروں میں ہو تو کیا دیکھوں، آپ نظروں میں ہو تو کیا دیکھوں، کاش جلووں کی میں عطا دیکھوں، رہوں محو طواف روضے کے، رہوں محو طواف روضے کے، سر بنا کر قدم میں جا دیکھوں، سر بنا کر قدم میں جا دیکھوں، آپ نظروں میں ہو تو کیا دیکھوں، آپ نظروں میں ہو تو کیا دیکھوں، کیا بھلا آپ کے سوا دیکھوں، معصیت کے مقابلے مقبول، معصیت کے مقابلے مقبول، رحمت حق کہیں سوا دیکھوں، نعمت حق کہیں سوا دیکھوں. آپ نظروں میں ہوں تو کیا دیکھوں آقا آپ